co pierwszą jest pod drugą. Za naszą młodość z kości krwi, za naszą młodość co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest pod drugą. Za naszą młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Organek, muzyka też dziś nieco inna. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Urodził się i wychował na Woli. Gdy wybuchło powstanie, miał 19 lat. Pseudonim Jur i Stary Karabin. Należał do batalionu Miotła, zgrupowania Radosław. Jego szlak bojowy prowadził przez prawie wszystkie dzielnice walczącej stolicy. Pułkownik Edmund Baranowski jest wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich, kawalerem Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Rozmawiał z nim Marcin Pośpiech. Jak pan zapamiętał ten dzień? Pewnie pan do tego dnia wraca, kiedy gdzieś tam zamyka oczy i o tym myśli, o tych wydarzeniach, które... Na godzinie świetnie pamiętam, jak to wszystko wyglądało, łącznie z pogodą. Piękny, słoneczny dzień. Zbiórka alarmowa na terenie Szpitala Wolskiego na ulicy Płockiej. Ogromna radość. Otrzymujemy opaski. Wojsko Polskie, numer plutonu, biało-czerwone barwy. I w pół godziny po tym przechodzimy do kotłowni szpitala, gdzie jest wydawana broń. I tu jest pierwsze uczucie zawodu. Broń jest, ale tylko co czwarty, co piąty powstanie zostaje broń palną. Natomiast wszyscy dostają po dwa granaty konspiracyjne, filipinki lub sidolki. A wiemy o tym, jakie mamy zadania, co mamy zdobywać i wiemy, że to, co dodaliśmy do ręki, to nam nie da sukcesu, nie przyniesie sukcesu. Jak pan dostał broń? Dostałem boso zużyty karabin marki Lebel z okresu I wojny światowej. Służył mi przez pewien czas, ale to nie była broń ani wspaniała, ani zbyt celna. Ale w każdym razie miało się w ręku kawałek drewna i metalu. Jak wyglądały te pierwsze dni? Pierwsze dni to były wspaniałe, bo pierwszy, drugi dzień to entuzjazm, nasz entuzjazm, entuzjazm ludności, która podejmowała nas bardzo serdecznie, oferując pobyt w swoich mieszkaniach. Karmiła nas przez dwie doby, zanim powstały kuchnie polowe wojskowe. I byliśmy oczkiem w głowie, póki nie przyszły ciężkie dni, począwszy od 4 sierpnia, kiedy nastąpiła realizacja okrutnego i bezwzględnego rozkazu Hitlera zrównać miasto z ziemią i wymordować wszystkich jego mieszkańców. Przez 5 lat wojny, wojna już trwała 5 lat, nigdy nie został wydany tak okrutny i bezwzględny rozkaz zniszczenia miasta i wymordowania ludności. Płonąca Wola, słuchaliśmy nawet salw plutonów egzekucyjnych, bo to się wszystko odbywało w wielkiej odległości od naszych pozycji. A na Woli mieliśmy nasze rodziny, naszych przyjaciół, to znaczy nie wszyscy, ale bardzo wielu. I byliśmy świadkiem tego, co miało miejsce na Woli w dniach, szczególnie między 4 a 6 sierpnia. Chciałem wrócić do wydarzenia, które jest opisane w opracowaniach dotyczących powstania warszawskiego, mianowicie zdobycia dwóch ciężarówek z amunicją na Woli. Przed bramą cmentarza ewangelickiego. Ciężarówki, załogi zostały natychmiast zlikwidowane, broń jaką mieli w szoferkach zabraliśmy, natomiast jak spojrzeliśmy do wnętrza, to było ogromne zaskoczenie, bo były pięknie opakowane, sztuka przy sztuce 450 pocisków, więc i raz racjonalna zdobycz, nie ma armat, nie będziemy strzelać. Ale później na drugi dzień okazało się, że w okolicy ulic Karolkowej i Mireckiego pojawiły się dwa ciężkie niemieckie czołgi Pantery 45-tonowe bez osłony piechoty. Więc można powiedzieć, że w warunkach miejskich to stosunkowo łatwa zdobycz. Niemieckie załogi tych czołgów, młodzi ludzie, przyjęli nasze warunki. To znaczy wy nas zapoznacie z działaniem pancernego sprzętu. Jeśli spełnicie dobrze swoje zadania szkoleniowe, to będziecie przeprowadzeni do linii niemieckich i przejdziecie spokojnie do swoich. Były też zrzuty alianckie, także polskich pilotów, prawda? Pierwsze zrzuty miały miejsce w nocy z 4 na 5 sierpnia, kiedy 4 załogi polskie, wbrew rozkazom brytyjskim, bo brytyjski dowódca lotnictwa, marszałek Slesor, nie pozwalał na to, żeby alianckie samoloty dokonywały zrzutów na Warszawę. Wychodził z założenia, że znacznie bliżej są lotniska rosyjskie i Rosjanie powinni okazać pomoc. No, teoretycznie z militarnego punktu widzenia tak, ale z politycznego to było niemożliwe. Ale 4 załogi przybyły nad Warszawę, 3 dotarły nad Wolę, zrzuciły zasobniki w rejonie cmentarzy i ulicy Okopowej. Także byliśmy już dozbrojeni, co było ważne, dlatego że wczesnym rankiem 5 sierpnia nastąpiło uderzenie niemieckich kolumn pancernych i grenadierów szturmowych na Wolę. Dzięki temu, że byliśmy uzbrojeni, dozbrojeni, mogliśmy odeprzeć ten atak, a później jeszcze przez dni 5 utrzymywać pozycję na Woli. Był taki moment, że pan, czy też pana koledzy, czuli, że to jest sprawa przegrana, że tego powstania nie da się wygrać? No, to było jasne już od drugiego, trzeciego dnia powstania, kiedy umilkły działa na Pradze i wiedzieliśmy, że jesteśmy sami. To cóż znaczyła nasza broń i nasze formacje wojskowe wobec przewagi niemieckiej. Niemcy używali wszystkich rodzajów broni w powstaniu warszawskim. Począwszy od broni lekkiej, bocznej, karabinów, aż po najcięższe działa w kalibru 610 mm, które wyrzucały pociski wagi 2100 kg. Tak zwane moździerze Karl. Nie mówiąc już o Goliatach, nie mówiąc już o lotnictwie, które atakowało bez przerwy. W sumie na Warszawę zrzucono 1580 ton bomb na powstańczą Warszawę. Szanse nasze były praktycznie żadne. Ciągle nowe terminy ewentualnych przesunięcia rozmów kapitulacyjnych z Niemcami oparte były na tym, że nuż uderzą Rosjanie albo przyjdzie jakaś duża pomoc z powietrza od aliantów Zachodu. Słyszałem taką opinię, że nie było tej świadomości, że takie rzeczy wygrywa się nie na polu bitwy, nie w Warszawie, ale w gabinetach polityków. No tak, my nie mieliśmy rozeznania, jak wygląda sprawa polskiej dyplomacji i co Polacy wiedzą na temat przyszłości kraju. Jakie decyzje zapadały w Teheranie, a później w Jałcie, czy w Poczdamie. To są już sprawy, które dotarły do naszej świadomości wiele, wiele lat po powstaniu. Pan wrócił do Polski po wojnie, prawda? Oczywiście, lata, tu jestem. Wróciłem w 1945 roku, bardzo wcześnie. Wróciłem, bo miałem obowiązki wobec matki, która żyła, przeżyła na Woli to wszystko, co się tam działo. I miałem synowski obowiązek jako jedynak. Później pan odbudowywał Warszawę. No, pracowałem w budownictwie 53 lata. Zarówno w budownictwie przemysłowym, jak i w budownictwie miejskim. Panie pułkowniku, jeszcze chciałem zapytać, bo pan budował, odbudowywał Warszawę. A co pan teraz czuje, kiedy przechadza się pan ulicami Warszawy? W taki dzień jak dzisiaj, piękny, słoneczny. Jak spaceruję ulicami Warszawy, to widzę ciągle Warszawę 1939 roku. Na Domy Świecie chętnie bym wstąpił do kina Marzystik, którego nie ma, do kina Koloseum, do kina Europa, do kina Pan, czy też do pięknego pasażu Italia. To moja młodość. I wszystko zostało znakomicie utrwalone w pamięci. A jeśli nie wrócę przed świtem do pierwszej piosenki słowika, powiedzcie Jankowi ode mnie, że jego w sercu nosiłam. Przeproście matulę jedyną, że wyszłam bez pożegnania. Zabrakło czasu na słowa, gdy wybił dzwon do powstania, gdy wybił dzwon do powstania. A jeśli nie wrócę przed świtem, nie płaczcie po mnie, dziewczęta. Bóg dobry mnie ma w swej opiece, a wola Jego jest święta. I chociaż mi życie miłe, w noc biegnę czarną jak przepaść, w sukience strachem podszytej, z kostuchą gonię się w berka, z kostuchą dziś gonię się w berka. A jeśli nie wrócę przed świtem, wieść wszelka o mnie zaginie. Zasadźcie krzak róży nad Wisłą i dajcie mu moje imię. Niech w wolnej Warszawie wiosną na biało dumnie się kwieci. Niech cieszy oczy niewinne od kul ocalonych dzieci, od kul ocalonych dzieci. A jeśli nie wrócę przed świtem, mgła siwa siądzie na łąkach, wiatr w niebie chmury rozgoni, wychylą się brzozy do słońca. I chociaż mnie wtedy nie będzie, na próżno stąd nie odejdę, powrócę do was jak żywa. Wspomnijcie mnie kiedyś w piosence, wspomnijcie mnie w tej piosence. Ostatnio dużo myślałem właśnie i czytałem też na temat tego, jaki był sens powstania zrywu przeciwko Niemcom. I tak ostatnio to właśnie dało mi do myślenia taki wywiad, który przeczytałem z pewnym profesorem z Czech. On powiedział, że on nam zazdrości tego zrywu, tego powstania, bo tylko Polacy tak naprawdę tym zrywem potrafili ujednolicić i tworzyć taką tożsamość narodową, taką naprawdę na polu walki, jedność narodową, bo w Czechach nic takiego się nie działo. Tam niewiele było takiego czegoś. I tak naprawdę Polak to jest taki dziwny człowiek, który jak w wolnym kraju, to on będzie sąsiadem żył jak Kargut z Pawlakiem, ale jeżeli ktoś przyjdzie i będzie chciał nam polskość odebrać, to wtedy pójdzie ramię w ramię z tym, z którym się na co dzień kłóci. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Nie więcej niż 2 miliony. Tyle osób według wstępnych szacunków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydowało się na pozostanie w otwartych funduszach emerytalnych. Wczoraj minął termin składania odpowiednich deklaracji. Na podstawie już otrzymanych oświadczeń ZUS wyliczył, że na dalsze członkostwo w OFE zdecydował się niespełna co 10. klient. Mówi Magdalena Mazur, Wolak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mamy pierwsze okienko transferowe za sobą. Na 31 lipca, czyli na wczoraj, na koniec dnia, możemy powiedzieć, że 9,5% członków OFE uprawnionych do tego, żeby złożyć oświadczenie, takie oświadczenie złożyło i te oświadczenia są zewidencjonowane w systemie. To nie oznacza, że to są wszystkie już oświadczenia, które wpłynęły do ZUS-u, bo na przykład dzisiaj już tutaj w kancelarii, w centrali 143 tysiące przesyłek przyjechało w rannej poczcie. To oświadczenia, które w ostatnich dniach ubezpieczeni składali, dopiero będą ewidencjonowane w systemie. Także myślimy, że w drugiej połowie sierpnia będziemy w stanie podać te dane ostateczne. Dzisiaj mamy 1 570 140, czy mamy 1 710? Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szacujemy, że to jeszcze będzie 100 do 200 tysięcy. To nie jest zły wynik, biorąc pod uwagę zakaz reklamy, który obowiązywał otwarte fundusze emerytalne. Małgorzata Rusewicz z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. I bardzo znikomą informację po stronie rządowej, która była w związku z tym przekazana. Jest to zdecydowanie więcej osób niż porównując do wyborów, które brały udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zdecydowanie mniej składek jednak będzie płynęło w stosunku do tego, jak działały OFE w 2013 roku i to będzie miało swoje konsekwencje i dla rynku kapitałowego i myślę, że w długiej perspektywie również dla gospodarki. W Instytucie Monitorowania Mediów zbadaliśmy, jak często Polacy deklarują, że zostają w ZUS-ie bądź też wybierają OFE. Wśród wszystkich internautów, którzy w swoich internetowych wypowiedziach zadeklarowali, że bądź to pozostają w OFE, bądź wybierają ZUS, aż 72% osób zadeklarowało zdecydowanie, że wybierają wariant OFE. Takie deklaracje padały na Facebooku, na Twitterze, na forach ekonomicznych bądź ogólnoinformacyjnych, we wszelkich dyskusjach. Nie mamy jeszcze oczywiście pełnego obrazu, ale rzeczywiście możemy powiedzieć, że to byli przede wszystkim klienci świadomi. Osoby z trochę lepszym wykształceniem, które pozyskiwały informacje na temat ZUS-u, OFE, konsekwencji podjęcia swojej decyzji. Zazwyczaj są to osoby, które mają trochę lepsze zarobki. Większość to są 30-latkowie, 30 do 42 lat. Równa jest liczba kobiet i mężczyzn. Jeśli chodzi o profil dochodowy, to jeszcze nie mamy danych. Średnio taka osoba, która płaciła składki, przekazywała miesięcznie 86,21 zł. Te największe aglomeracje miejskie miały to zainteresowanie wśród ubezpieczonych, uprawnionych do złożenia takiego oświadczenia największe, czyli Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków i w podziale na poszczególne województwa. No największe zainteresowanie to oczywiście województwo mazowieckie, dolnośląskie, najniższe zainteresowanie lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie. To są te województwa, w których ubezpieczeni po prostu najrzadziej korzystali z tej możliwości złożenia oświadczenia. A jeśli ktoś wczoraj nie zdążył ze złożeniem odpowiedniej deklaracji, kiedy może to zrobić ponownie? Te osoby, które zatrudniają się rocznie, to jest ponad 400 tysięcy ludzi, którzy zaczyna pracę. Te osoby cały czas mają prawo wyboru swojego OFE lub ZUS-u. To okienko się zamknęło. Zapraszamy za 2 lata, od kwietnia do lipca. ZUS jest dobrym wyborem. A to, co ja zrobiłem, jest tajemnicą ubezpieczonego. Roczne przychody ZUS-u dzięki przekazaniu środków z OFE od 90% dotychczasowych klientów funduszy wzrosną średnio o 4 miliardy złotych. A sprawą zajął się dziś Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. That's why I want you to know.

Zapraszamy do Trójki. Za 24 minuty, godzina 12, tak? Przed tak, u nas jakoś tak zawsze 6 godzin wcześniej. No, tak się składa. Przejdziemy na czas zimowy, to... O nie, wy też przechodzicie na czas zimowy. Ja, tak, ale kiedy indziej. Także jest taki moment, że jest 5 godzin różnicy. Że się zbliżamy. Zbliżamy się do siebie, ale na razie daleko. Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Jaka pogoda? Troszkę się zachmurzyło, ale ogólnie lato w Waszyngtonie nie są bardzo ciepłe. Tak, średnia temperatura latem to jest jakieś 32-33 stopnie. A dzisiaj jest chłodniej, 25, pochmurno, brzydko. No to identycznie jak u nas. Było 30, 31, 32, a dzisiaj jest bardzo ładnie, bo mamy jakieś 25, niebo zachmurzone, słońce nie grzeje, da się żyć i da się spać w nocy też. No, czyli się jednak troszeczkę zbliżyliśmy. Dokładnie. Dobre wiadomości ze Stanów Zjednoczonych. Tak, i to już kolejne w tym tygodniu dobre wiadomości z gospodarki. Nie dalej jak 2 dni temu amerykański rząd ogłosił, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale wyniósł aż 4%. Jak na te ostatnie lata takiego mizernego wychodzenia z kryzysu, no to jest bardzo dobrze. Dziś Departament Pracy podał informację o tym, że w poprzednim miesiącu przybyło 209 tysięcy miejsc pracy, co jest również dobrą wiadomością. Dlaczego te informacje wszystkie są ważne? No bo już od jakiegoś czasu mówimy, że ta amerykańska gospodarka wychodzi z kryzysu. Ano dlatego, że w drugim kwartale wszystko się zahamowało. Nawet był 2% spadek produkcji w Stanach Zjednoczonych. No i okazuje się, że to było chwilowe. Inwestorzy giełdowi i eksperci się uspokoili. Okazuje się, że amerykańska gospodarka rzeczywiście idzie do przodu. No wszyscy czekają tylko jeszcze na to, żeby się rynek nieruchomości bardziej odbił. Aczkolwiek te ceny nieruchomości w ostatnich latach, 2 latach znów też poszły w górę. A czy to przekłada się jakoś na nastroje ulicy, czy to tylko w liczbach te 4% widać? Czy Amerykanie są nastroje, bardziej uśmiechnięci? Na Amerykanie zwykle są uśmiechnięci, także po uśmiechu bym Amerykanów nie starał się rozpoznawać, w jakim są nastroju. Chodzą z telewizorami może? Nie tak jak kiedyś, natomiast troszeczkę się nastroje poprawiają w Stanach Zjednoczonych, ale nie na tyle, żeby Amerykanie byli na przykład wdzięczni prezydentowi Obamie za to, że doprowadził do poprawy sytuacji gospodarczej, bo notowania Obamy cały czas są bardzo niskie, a nawet ostatnio trochę znowu poszły w dół. Więc troszeczkę może powiedzmy te nastroje się poprawiły, ale entuzjazmu na razie nie widać. Rosną notowania gubernatora stanu Colorado, szczególnie wśród nielegalnych imigrantów. Tak. Colorado jest jednym z 8 amerykańskich stanów, które w ostatnich miesiącach wprowadziły albo wprowadzą, albo które w ostatnich miesiącach uchwaliły prawo zezwalające nielegalnym imigrantom na posiadanie prawa jazdy albo dokumentu identyfikacyjnego, który jest tak samo wygląda jak prawo jazdy, to jest taki kartonik, jak w Polsce mniej więcej, tyle że on nie uprawnia do kierowania pojazdem. W każdym razie od dziś w Colorado nielegalni imigranci będą mogli uzyskiwać prawa jazdy. To jest niebywałe, to jest fenomen Stanów Zjednoczonych. No tu żyje 10 milionów nielegalnych imigrantów, którzy wynajmują mieszkania, mają konta bankowe, posyłają dzieci do szkół, korzystają nawet w niektórych stanach z pomocy społecznej. Także to, co robi Colorado i co zrobiło już Illinois, bo Illinois jest takim stanem, który tego rodzaju zasady już wprowadził od początku tego roku, Nevada. To, co robią, to po prostu starają się pomóc nielegalnym tym imigrantom, którzy już i tak tutaj są, którzy muszą już i tak jakoś tu funkcjonować. Czyli mają ubezpieczenie. W Stanach Zjednoczonych, tak, dokładnie. Samochód w Stanach Zjednoczonych jest podstawowym środkiem do funkcjonowania. Bez samochodu ciężko żyć. Komunikacja miejska tutaj słabo działa, szczególnie w takich stanach jak Colorado, poza wielkimi aglomeracjami. Tak naprawdę nie da się poruszać po stanach bez samochodu sprawnie. No i w Colorado mieszkańcy będą mogli, nielegalni imigranci będą mogli te prawa jazdy uzyskać, a niedługo największy z amerykańskich stanów, czyli Kalifornia, również wprowadzi podobne zasady. A czy Colorado to jest ten stan, w którym można palić marihuanę? Tak, czyli będą mogli sobie pojechać po marihuanę teraz. Legalnie. Zgodnie z przepisami. Z prawem jazdy. Jeśli chodzi o jazdę, to nie przejedziemy już ulicą Lecha Wałęsy w San Francisco. No nie. 2 dni temu Rada Miasta San Francisco, zgodnie zresztą z zapowiedziami, zlikwidowała ulicę Lecha Wałęsy. To po tych wypowiedziach, kiedy to były przywódca Solidarności, były prezydent, kiedy mówił o tym, że geje powinni siedzieć albo na końcu sali sejmowej, albo najlepiej za murem, że otrzymują za dużo prawa, że za dużo żądają. To bardzo zdenerwowało środowiska gejowskie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, a San Francisco jest takim miastem, które jest bardzo przyjazne gejom. I tam od razu podniosły się głosy oburzenia. No i Rada Miasta, uznając, że to, co powiedział Lech Wałęsa, jest niezgodne z wartościami, jakie reprezentuje to miasto, zlikwidowało ulicę, uznając, że taka ulica w mieście San Francisco szczególnie istnieć nie powinna. Oczywiście radni zapewniają, że nie chodzi im o to, żeby w jakikolwiek sposób umniejszać zasługi Lecha Wałęsy w obaleniu komunizmu. No ale jeśli już czcić prezydenta, byłego polskiego prezydenta, to może gdzie indziej albo w jakiś inny sposób. W każdym razie ulica będzie się nazywać teraz ulicą doktora Toma Waddella, który to jest przewrotne, który był działaczem gejowskim, zmarł w 87 roku na AIDS. Zresztą przy ulicy Lecha Wałęsy, która jest taką malutką, troszkę byle jaką uliczką w San Francisco, była klinika imienia, klinika między innymi dla osób z zaburzeniami tożsamości płciowej, imienia doktora Toma Waddella. Także ulicy Wałęsy już w tej chwili w San Francisco nie ma. Ale dużo Lech Wałęsa nie stracił, bo to była taka nieszczególna ulica. Była nic specjalnego. Zapuszczona. To nic specjalnego, ale jednak dla Polonii z San Francisco i Polonii Amerykańskiej ważna. W 86 roku, kiedy zmieniano nazwę tej ulicy, ona się nazywała Bluszczowa kiedyś, a potem właśnie zmienili w 86 roku na Wałęsy. No to była dosyć duża impreza, wielka ceremonia, działacze polonijni. Była John Baez. U nas się na nią chyba kiedyś mówiło Jean Baez. Tak. On się nazywa John Baez, słynna piosenkarka folkowa, nawet występowała w czasie tej uroczystości, która mieszka w San Francisco. Także to jest jakiś tam tak przyczek wymierzony, może nie tyle środowiskom polonijnym, ale tym, którzy z Lechem Wałęsą czy z jego dziedzictwem czują się w jakiś sposób związani. Wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych ma co świętować, bo złapano Einsteina. O tak, także nawet i tutaj przechodzimy do sekcji napadowej. Tak jest. Nie znalazłem jakichś spektakularnych napadów w tym tygodniu, ale w Sarasocie na Florydzie, ja o tym mówiłem kiedyś na antenie Trójki, to było w listopadzie ubiegłego roku, przy okazji Halloween, że było sporo w tym czasie napadów w maskach halloweenowych. No i w Sarasocie doszło do napadu, w którym napastnik przebrał się za Einsteina, założył maskę Einsteina, kilkanaście tysięcy dolarów zrabował i ani widu, ani słychu. Okazuje się, że nie. Jeden z klientów na rowerze pojechał za tym napastnikiem. Kiedy on zdejmował maskę, zobaczył, jak on wygląda. Potem policji opisał, stworzył portret pamięciowy. No i po miesiącach, po ponad pół roku, Einstein, chciałbym się powiedzieć, nie taki Einstein, został schwytany. No i wkrótce stanie przed sądem. A kim był, okazało się? A 29-letnim mężczyzną, nawet tutaj gdzieś miałem nazwisko, Donald Lynch. To jest... Nawet mamy miejscowość, mieszkał przy 1301 US 41 Bypass w Venice na Florydzie. Mógł się za Davida Lyncha przebrać. No może następnym razem, może jak następnym wyjdzie. Następnym razem, tak. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy gorąco z Warszawy. Pozdrawiam gorącej. Na koniec piosenkę mamy jeszcze i to coś będzie z waszego podwórka. Eric Clapton z płyty poświęconej J.J. Cale'owi. Bye. mną. To Eric Clapton. To trójka za 13 minut, godzina 17. W sprawie powstania? Chciałbym dorzucić tylko dwa słowa do tych opinii dotyczących dzisiejszego święta w Warszawie. Bardzo dobrze, że pamiętamy o bohaterach. Chciałbym, żeby więcej mówiono o celach, jakie sobie stawiano, dlaczego i odpowiedzialności za podjęte decyzje. Bo tego zupełnie nie ma. Tak jakbyśmy byli narodem, który płacze nad bohaterami, nad umarłymi, a nie rozlicza w pewnym sensie historii, prawda? Nie wyciąga z tego wniosków żadnych. Tego mi brakuje po prostu. Jakiejś takiej dyskusji trzeźwej, zdrowej, pragmatycznej. Dziękuję panu za telefon. Powiedział pan w sprawie tego święta w Warszawie. Odnoszę wrażenie, że to święto w całej Polsce, bo w wielu miastach w całej Polsce dziś o 17, czyli za 12 minut zawieją syreny i wielu Polaków w całej Polsce wtedy zatrzyma się na chwilę. Zapraszamy do trójki. Sikorski według PiS jest wobec Rosji zbyt miękki, a według unijnych polityków zbyt twardy. Według wszystkich kompetentny, czyli w sam raz, napisał na Twitterze Donald Tusk. Szef rządu wczoraj oficjalnie zgłosił kandydaturę ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na szefa unijnej dyplomacji. Opozycja wątpi w realne powodzenie tego przedsięwzięcia z powodu politycznych przepychanek na unijnych salonach. Kiedy odbędzie się ostateczny wybór następcy Catherine Ashton, która obecnie tę funkcję sprawuje? Na to pytanie odpowiada ekspert do spraw Unii Europejskiej dr Piotr Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy nastąpi, bo procedura jest dosyć skomplikowana. Wszystkie kluczowe podmioty, instytucje Unii Europejskiej muszą dojść do jakiegoś kompromisu, bo uczestniczy w tym wyborze i Rada Europejska, i przewodniczący Komisji Europejskiej, bo ten wybór się odbywa za zgodą przewodniczącego. I jeszcze dodatkowo Parlament Europejski musi zatwierdzić kandydaturę. Szefostwo dyplomacji europejskiej daje duże możliwości. Prezydent Bronisław Komorowski, fragment porannej audycji Salon Polityczny Trójki. Oddziaływania na wiele spraw, w tym także i na zachowania Unii jako całości i krajów unijnych w kwestii tak dramatycznie ważnej, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii, dla całego świata zachodniego, jak jest perspektywa rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Po pierwsze, ja uważam, że Polska nie powinna się starać o to stanowisko. Były wiceszef MSZ Krzysztof Szczerski, PiS. To stanowisko może brzmi bardzo prestiżowo, ale ono w sensie możliwości działania na rzecz Polski w Unii Europejskiej jest bezwartościowe, bo to jest tak, że dużo więcej dla Polski może zrobić dobry komisarz tematyczny. Także pamiętajmy, że taki przedstawiciel oznacza jednocześnie, że my nic więcej już nie dostaniemy. Funkcjonowalibyśmy na rzecz ogólnej, dość słabej w końcu polityki europejskiej zagranicznej, natomiast nie mielibyśmy żadnych szans już na tego, która by realnie pomagała na przykład polskiemu przemysłowi czy polskiej konkurencji. Wybór ewentualny Polaka na to stanowisko oznaczałby to, że nie będziemy mieli żadnej takiej w Komisji Europejskiej? Nie, będziemy mieli, bo to nie jest związane. Możemy mieć więcej stanowisk, nie tylko tak zwanego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, ale i w Komisji Europejskiej. To jest osobne stanowisko, bo tak naprawdę między Bogiem a prawdą on nie kreuje tej polityki, ponieważ polityka zagraniczna w dalszym ciągu należy do suwerennych decyzji państw członkowskich. Natomiast taki minister unijny stara się, w zależności od tego, na ile mu się to udaje, bo niewielkie ma kompetencje faktyczne i prawne, ale stara się, jeżeli ma odpowiednio charyzmę i dobrze potrafi rozmawiać z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich, stara się mniej więcej koordynować tą politykę Unii Europejskiej zagraniczną. Bo nie można mówić o polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Ona nie jest spójna. Szanse ministra Sikorskiego zależą od tego, czy zostanie wywrócona całkowicie logika, która do tej pory tymi negocjacjami kierowała. Radosław Sikorski ma dwie zasadnicze wady. Szef SLD Leszek Miller. Nie jest socjalistą i nie jest kobietą. A ponieważ szef Komisji Europejskiej jest z europejskiej prawicy, to szef dyplomacji europejskiej będzie z europejskiej lewicy. Mówi się głośno, że największe szanse ma szefowa włoskiej dyplomacji Federica Mogherini. To wynika z takich strategicznych założeń Unii Europejskiej, włączanie w szczególności równouprawnienia płci. Chodzi o to, aby równoważyć udział płci na kluczowych stanowiskach. Kto będzie wysokim przedstawicielem? Głównym wymiarem jest to, żeby wszystkim się tak samo mało podobał ten w cudzysłowie minister spraw zagranicznych. I te interesy czasami bywają zbieżne, czasami bywają sprzeczne. Co jest naturalne, kiedy jest tyle państw. I osoba, która ma reprezentować wspólne stanowisko wszystkich państw członkowskich, no to musi jakoś uśredniać, więc nie może być zbyt kontrowersyjna, żeby się nikomu nie narażać. A czy minister Sikorski się naraża? Może być niewygodną osobą dla niektórych państw, jak na przykład dla Niemiec. Przypuszczam, że nasz rząd, i to już premier Tusk zrobił, będzie popierał takie stanowisko, bo w naszym interesie jest, aby przedstawiciel Unii Europejskiej w pewnym sensie reprezentował, czy pochodził z tego terenu, znaczy z Europy Środkowej i Wschodniej, w momencie, kiedy jest ten konflikt międzynarodowy z Rosją. Może być niewygodnym. Przypuszczam, Rosja będzie bardzo mocno starała się wpłynąć swoimi nieformalnymi kanałami czy kontaktami na to, aby jednak taka osoba nie została wybrana. Dla Rosji taka kandydatura jest niewygodna. O kandydaturę Radosława Sikorskiego na szefa unijnej dyplomacji pytał dziś Łukasz Walewski. Tu Trójka za 7,5 minuty, 17, za 7,5 minuty zawyją syreny, także na antenie Trójki. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony telewizor 3D LED 50 cali Sony Motion Flow 600 Hz Smart TV, procesor X Reality Pro klasa A++ za 3899 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum 2 produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw 3 produktów Express marki Saeco oraz odkurzacz i żelazko marki Philips. Zapłać jedynie 2157 zł i zaoszczędź 239 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż. Dlatego nie, nie pytaj więcej. Nie ma dla mnie innych miejsc.

Ale proszę uwierzyć, tu gdzie teraz jestem, ma ono szczególny, przejmujący wymiar. Słuchają go bowiem uczestnicy wydarzeń sprzed 70 lat. Ci, którzy ocaleli z kataklizmu powstania, ci, którzy przeżyli wbrew woli i wszystkim siłom wroga. Słuchają w skupieniu, stojąc pośród powstańczych mogił swoich towarzyszy walki, bliskich, przyjaciół. Stoją razem z przedstawicielami najwyższych władz państwowych przy pomniku Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Z każdym rokiem jest ich coraz mniej wśród nas, ale jedno się nie zmienia. Kiedy wybrzmiewa wycie syren, zaraz Mazurek Dąbrowskiego i też zaraz usłyszymy żołnierskie werble kompanii honorowej, tak i starsze panie i starsi panowie raz jeszcze stają na baczność, na komendę, piękniejąc w swoich szarych, zielonych mundurach z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. Razem z kolejnymi pokoleniami na wojskowych powązkach oddają hołd tym, którzy walczyli i polegli w walce o wolność, bez względu na wszystko. Choć tego miasta już nie ma, tam jeszcze wciąż trwa zabawa. Kochane miasto nieistniejące nazywam je nie Warszawa, nazywam je nie Warszawa. Niejedno z marzeń tu prysło, niejedno z powstań tutaj zgasło. To zawsze było i zawsze będzie szalone i wolne miasto, szalone i wolne miasto, szalone i wolne miasto. Może to koszmar dziecięcy, zmora upalnej nocy, kiedy następny